que je mourrai pas. Yoon woo nag di ci Serigne Touba la tàmbalee, di ci Aboubacar Gueye la tàmbalee, di ci Ahmad Tidiane la tàmbalee, waaye mu ngi tàmbalee ci ki njëkk a woote jëmee ci yàlla ba ci yoon tubi alayhi salaatu wa salaam. Inna allaha ishtara min al mu'mina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al-jannah. Inna allatheena yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadu llahi fawqa aydihim. Loolu kaddu yàlla. Kon yoon wu yàgg la, wu njàgg jaar, waaye nii lañ ci max di jaare mu ñett yi rek. Sëñ Touba tëb di xeet matin aw bi bin awxa jaatal jeex na. Lu ca waay am rek loolaa la ko may nag. Lu ca waay ñàkk it loolaa la ko xaj. Lu ca waay am démb ak tey ci wet yem. La ko doon may démb moo koy may tey rek. Da ko doon xeñ démb moo koy xeñ tey rek. Kon yoon waa moom bi xeet matin ak wax. Mooy la gën a jafe doon lu sell la, doon lu laab la, doon lu bëri njëriñ, lu bëri tiyaab mooy xetu aw bi ko gën doog a ñëw aw xeddeet ndog a ñëw. Ñàkk ci jëm la muy def te jëm ja moom rek ko mën a def. Moo gën a jafe waaye mooy lëkkal fit mooy lëkkal doot kon di leen tabaangu fit ma ba defee nag fay lëgge it nag yéeneem ja ca xolam parce que bam ca xolam su jëf ja réyee loolaa ko réyel, bu jëf ja néewee loolaa ko néewee, bu jëf ja jëriñee dalaa tax mu jëriñ, bu jëf ja jëriñit la tax jëriñ. Yàlla dara rëyul ci moom te jëf bi yàlla ko moom, waaye dara tuutul ci moom it nag. Moo tax daanaa bu yàgg ne nit mën na romb ci ab tool buddi ca benn ñax jàll yooyu, waaye ñëw xëy ca tool ba jantal fa te jaati roo bu diggeen ñax nga xam googu leen ku doon xëy waaji ji leen ci jëf ya de, ndax bu doon jëf yi rek xëy baa ko yëpp, waaye ca xol ba ko jëf ja jógee la. Te buddi ñax te yéeneem doon bay tool ba mu set wecc, ndax nam ko buddee loolu moo ne ca xolam bëgg na tool ba set, loolu moom la yéene ca xolam, waaye lottan ca manu ko lii la man mu def ko yéene ja lañ koy fay. Te ci xëy ba jant so te yéene mooy ñàkk ma mënuma koy ñàkkaa def kese waaw loolu rek la ci am mooy tax. Moo tax léggee yi dafa baax borom ñëw, dafa baax borom xarañ. Su borom ñëwee taxee ne lu jëf ja rëy tiyaabu jëpp loola, ndax jëf ya day rëy ba nag fekk yére jëpp na loola. Lu am solo moo tax yoonu tarbiya doon yoon wu sew wu xam ne ku la ëpp xel ba muy te kon ca àndee soobu rek mu raw la ci borom. Lenn rek lay soxla, lenn rek lay xool, lenn rek lay déglu. Lu dul loola amul soxla, lu ko yàqal mu daw muy daal mooy ngërëm rek lay wu, ngërëm rek lay wu. Lépp lu mu nag xam ne yaakaar ne moo ko koy may ci wax ak jëf loola mooy bëgg ba nga mooy jëf. Lépp lu mu xam ne moo koy xañ ci wax ak jëf loolu lay daw suba ak bajant. Loolu nag lu yaatu la ci wàllu yëpp nag, ci wàllu yëpp nag. Ndax di sàkku ngërëmal ko xam ne dul ne nii laa ko bëggee wala bëggeewuma ko nii, ndax dafa lay déglu rek. loolu borom day baax saa su ne mu àndakalam ak sa bopp bu baax. waaye nag képp xel nag ci xam sa bopp la lay won fa ngay jaar ba am ko, loola ci yow la ne. mooy mbir mu man di doon, boo ko doon nat da nga koy nat sa bopp rek. waaw dañ ne moom mi nga nattal sa bopp ba mu jot la, soo ko soo mu ma jot. bu mi nga dagal sa bopp natt ko ba mu ma jot la, nga xam ne jekk na ci yow, jot na jekk na bu mool xamal ne képp ku ko solo rek jot na. waaye bépp mbub boo xam ne boo ko nattee sa bopp jawut ci yow sa nangu la ko solal sa bopp, xamal ne koo ko solo loolu nga bañee ko noonu la ko bañ saayir baag baasi mbaa ci yem na kii xut yàlla kii xut daf ñoo ci yem na. moo tax loola jàngale ba loolaa ci gën a gaaw sëñ Touba dindi na ko ba mu ne ak kii Mouhamadou Mbacké su mënoon la doon ñaar ba mel ni xam li ay si mel ni kon dana baax. moom kay xam na mel ni la ay si mel xam na ko moom xam na ko moom waaye mënu koo wax. waaye ka bëgg mel ni moom nag ba mu ñëwee xam na moo fa mu jaar ba xàq saa xam la xëy ko mooy sarabaal moo ko ne jàkk soxla ci moom dara sàkkul ci moom dara du du ngërëm karaw ba mu ko jaay boobu daf ko ne soxla lu ma ci àddina daa dara xëjjina lépp loo mën na ma defal dencal ma ko ba yomal xëyam ci laa ko soxla. foofu la bonofis ne bonofisu àddina amul solo ndax bonofis buy jeex la. moo tax ku ko lëggeel rek mën na yenn perte nga ko lëggeel dina kese mën naa ni ñàkk nga loo xam ne ñàkk lañ koy tuddee. xam-xam du addina am-am yomal xiyam la am-am ëllëg la mooy loo xam ne boo ko xasee am nga ko te du tax ñàkk loolu nag moo gën. yoon wii ñu aw nag addina daray addina tax ko jox defar suñ diggante ak suñ borom rek moo ko tax a jóg te mooy ngërëmal yàlla. te ngërëmal yàlla kat bu yàlla gërëmee jaam lam koy berdelee xajul addina xajul addina daf ci xajul waaye yàlla am na barab bu mu xaj na te loola kat xëy bu la de waaye mën nañ ko gis fii ci addina mën nañ ko xam fii ci addina ndax li feeñ moo ñuy tegtal la nëbb rawatina jamono ji toll. dem nit kese mooy denc kàddu doomu aadama téeméeri at nit kese mooy denc melokaan doomu aadama ak kàddum téeméeri at man la koo dégtal mu mel ni tey la ko doog a wax man la woon jëm-jëm mel ni mu ngi taxaw dem nit tey def loo asmaan na borom nit dem nit mooy def loo asmaan borom nit ki def ak borom nit rek la ko defee sax duñ sax waaye ki moom nit moo def loola waaye daf ko jaar ki nit mel ni moom la tëdd moom waaye da ci am lu ci ne war a jàngeen. moo tax jubtukaay tey yépp dafay dolli gëm yàlla ña gëm yàlla daf leen dolli gëm yàlla dafay dolli yaqin wóolu yàlla ci ña gëm yàlla daf leen dolli ak wóolu dafay dolli ragal yàlla ci ña nga xam ne gëm nañ yàlla ñu dolli ragal seen borom. alxuraan na nga koy nekk ne bu yomal xiyaamee kenn ku ne si cër yëpp benn bu ci ne day wax lam doon def si tànk jaar li loxalaal li bët xool li nopp déglu li ci nekk da nga toog répété ko mu mel ni du yéeme la waaye tey loola gis nañ ko ci àddina bi te dama ko yomal xiyaam. kon nag bañu ko yàllay wax booba lii amul bu ko yent bi wax booba lii amul waaye xamoon na ne li mu wax moo am xam ne mooy dëgg tey dem nañ ba yàlla woon ñu seede ba kon nag loolaa tax na kon nit yu baree bari ci xeeti jëfam xeeti yoo xam ci xeeti yëngatu mu di ko tànn di ko seet ba nga xam ne bu ko wanaa xaatee rek tegaat filma ba rek xolam sedd yàgg nañoo wax ne waxtu woo xeesoo ba ñetti biso rek yàlla alquran jàng muy raqib ak xatib waaw ñaari malaaka lañ yoo xam dañ ne ñoo la seq bi foo dugg ñu xam loo def ñu xam foo dugg ñu xam loo def ñu xam bajante bi sox ñu takk doo fi yu teg topp ko yow ba sa dund jeex loola fekkoon ne xakk sa nit ki am na xel sax war na ko mën a xam ci boppam xam gi nga xam yow sa bopp rek doy na loola mooy seedal ndax da nga koy xam ba doo ko fàtte yow lu mu yàgg yàgg yàgg lu mu yàgg yàgg yàgg ci xel yi yaa ngi koy bàyyi xel yaa ngi koy yëpp ah kon jeex na kon bu la yàlla boo naa malaaka yoo xam ne lay takkal loolu sa di la ko fi nekk di ko bind ba bu ëllëgee ñu defaat doo fi yooyu leen sa war ko mën a nangu te yëpp nag jaaj nit ki rek la taw may fan doon ne addina boo koy xool ñetti fan rek la lépp ku lu mën dox ci ñett yi looy def muy démb wala tey wala ëllëg soo xoolee nag li am solo mooy tey rek moo am mooy paas bu bees waxtu bu jant fenk ubbi nga paas bu bees bu dara nekk bu nga war remplacer paas boobu nag ci ay ngëneel bu fekkee bis ba dem na ba jeex paas ba nekk paas boo xam ne da koo ca dara ci ngëneel fooy boobu leen niil na nga ubbiaat beneen dootu bees lañ cee def rek ci cen yaal ba paas boo ubbi rek muy ngëneel kër baat bi ngeen jox na paas bu mu nekk doy na ci paas muy laa ilaha illa allah paas boo ko bind buñ ko ubbee seetatuñ ca dara baat boobu doy na ba tax ñu bëgg na jàmm di ko bëri ba tax nag maam Cheikh Fall ma nga xam ne moom lay wër soo ko mos a dégg muy wax baat bu ngay dégg ci lam la laa ilaha illa allah bu leneen taltoon wax leen soo ko sëgg mooy dox ci ndigal Seigne Touba lay dox wala buy jëf ndigal Seigne Touba lay jëf ñaar yu la yor sax ci ndigal Seigne Touba ci la gën ko sax ci yëkkati baatu laa ilaha illa allah suba ngoon lii moo doon dundam lii moo doon doxinam lii la gëmoon lii la doon jàngale lii la fi bàyyi ñu yëg lam yoroon nii la Seigne Touba lii la doon jàngale loolu lañ sax kenn di bu leer nañ ñi bu xam ni c' est ça ni mu ko leerle ak ni mu ko wanee néew na ko ko leer na ko wanee loolu ndax da la ko wan ba mu wër la làmb too ko toola leew ko jottu ko ne baax na rek wala nga dégg ne baax na waa da nga ko xam da bu saa daf la ko ñemal ba nga ñam ko xam la muy sax purul moom nag daf la ko dégtal ba nga dégg ko rek li nga dégg baax na li nga gis baax na waaye li nga ñam nag moo ëpp solo suy gëm gëm googu leen moo gën a wér te moo gën a dëgër suy xam xam googu moo gën a wér te moo gën a dëgër xam xam moo gën a yokk góorgu la baax jaayante bi ñu jaayante ak yàlla bi ñu koy yàlla dañu jaayanteel te dama wax ne taalibi de bu yëgoon ne yàlla la jaayanteel fu mu bëgg a àgg mën na fa àgg lu mu bëgg am mën na ko am lu mu bëgg mel mën na ko mel ndax la muy hut mu nga fa la muy hut lu xam la fa mu ko hitte am na fa te yéene nañ ko ko hit kon bu ko amul kat ne fet ak boppam ak pastof mbaa jëfam rek loolu kon nag yan yàlla dimbali leen li ngeen di leen am ko ci amin boo xam ne raw na seen jot yàlla dimbaleen ba li ngeen di ut ngeen am ko ci amin boo xam ne raw na seen jot def naa àll ak ndax kat mooy dimbale jaam yombalal ko lu jëf kon yàlla leen yombalal loole te bu leen ko mayee yàlla leen ko sàmmal ba dara bañ ko yàq ci wax ak jëf nag am jox fii nii yàlla leen ko sàmmal ba dara bañ ko yàq ci wax ak jëf ak njox ci zahir ak ci baatin.